i poczuj moc 184 koni mechanicznych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Prezydent powoła przed południem członków Państwowej Komisji Wyborczej. O energetyce i budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie rozmawiał w Japonii premier. Na Ukrainie ujawniono zarobki ministrów. Ukraińcy są oburzeni. Nowy skład Państwowej Komisji Wyborczej powoła za 2 godziny prezydent. Będzie w niej 9 sędziów, 7 wybranych przez Sejm i po jednym wskazanym przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego. W gronie sędziów wskazanych przez Sejm znaleźli się 3 sędziowie z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości, 2 zgłoszeni przez Koalicję Obywatelską oraz po jednym nominacie klubów Lewicy i PSL Kukiz 15. Kadencja tych sędziów w Państwowej Komisji Wyborczej trwać będzie 4 lata. Ponadto w nowym składzie PKW zasiądą sędziowie Sylwester Marciniak, którego wskazał prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, oraz Wojciech Sych z rekomendacji prezes Trybunału Konstytucyjnego. Ich kadencja trwać będzie 9 lat i to spośród nich, zgodnie z kodeksem wyborczym, wybrany zostanie nowy przewodniczący PKW. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. O zwiększeniu polsko-japońskiej współpracy będzie rozmawiał w Tokio premier. Japonia jest jednym z naszych najważniejszych partnerów gospodarczych w Azji. Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oprócz delegacji rządowej towarzyszą przedstawiciele ponad 20 polskich firm. Pełniąca obowiązki prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Grażyna Ciużyńska mówi o 3 obszarach współpracy gospodarczej, którym poświęcone będą sesje biznesowe podczas wizyty szefa polskiego rządu w Japonii. Współpraca w zakresie inwestycji bezpośrednich, innowacji w energetyce i dużych projektów infrastrukturalnych będą tematami polsko-japońskich sesji biznesowych, które organizujemy jako Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Prezes Ciużyńska zwraca uwagę, że japońskie firmy widzą potencjał gospodarczy w Polsce, o czym świadczy skala inwestycji w naszym kraju. Jeśli chodzi o inwestycje bezpośrednie, mamy bardzo dobre doświadczenia. Na polskim rynku działa ponad 300 japońskich firm, które zatrudniają prawie 40 tysięcy pracowników. Jednym z tematów rozmów w Tokio będzie kwestia budowy w Polsce Centralnego Portu Komunikacyjnego. Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu podczas wizyty w Japonii towarzyszy m.in. pełnomocnik rządu do spraw tej inwestycji Marcin Horała. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Na Ukrainie ujawniono wysokość zarobków członków rządu. Część Ukraińców nie kryje oburzenia, ponieważ pensje są dość wysokie w stosunku do tego, co zarabia przeciętny obywatel. Najwyższe średnie zarobki ma minister spraw wewnętrznych, ponad 100 tysięcy hrywien, czyli prawie 17 tysięcy złotych. W grudniu jednak Arsen Awakow otrzymał sumę niemal dwukrotnie większą. Średnie zarobki premiera to równowartość 10 tysięcy złotych. Średnia pensja w tym kraju to równowartość 1800 złotych. Zaskoczeniem była nagroda dla kierownictwa państwowej spółki Naftogaz, które otrzymało 1% od niemal 3 miliardów dolarów, które Gazprom ma zapłacić Ukrainie zgodnie z decyzją arbitrażu sztokholmskiego. Władze argumentują, że tylko wysokie zarobki mogą powstrzymać urzędników od brania łapówek. Eksperci podkreślają, że system obliczania zarobków jest chaotyczny, pozbawiony odniesienia do sytuacji gospodarczej. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W drugim tygodniu ferii w Beskidach nadal nie ma śniegu. Czynne są prawie wszystkie ośrodki narciarskie w Wiśle i Stebnej, Szczyrku i Korbielowie. Ośrodek sportu w Brandej przygotował wiele imprez niezależnych od pogody, zapewnia jego szefowa Katarzyna Macura. Pogodę mamy jaką mamy, ale staramy się urozmaicić ten czas gościom, którzy do nas przyjadą. W Beskidzkim Domu Zielim Przytulia zajęcia, animacje dla dzieci, warsztaty. Oprócz tego działa nam lodowisko. W wyższych partiach gór mamy śnieg, więc można i wypożyczyć i skitury, i narty biegowe, i można pójść w góry z przewodnikiem. Od dziś wolne ma ponad 300 tysięcy uczniów z Podlasia oraz Warmii i Mazur. Bernikle rdzawo szyją, kuliki wielkie, czajki i łabędzie czarnodzioby. Udało się zaobserwować podczas zimowego liczenia ptaków w województwie świętokrzyskim. Wolontariusze pracujący w kilkunastu rzecznych dolinach tego regionu zauważyli kilka nietypowych gatunków jak bernikla, mówi Włodzimierz Szczepaniak z Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody. Nieduża gęś, ale taka bardzo ciekawa, bo kolorowa. Ma, jak sama nazwa wskazuje, rdzawą szyję. No i jeszcze kolory takie różne kontrastowe. Bardzo ładny ptak. Nalowany ptak. Brak zimy wpłynął na zachowanie ptaków. No widzimy, że tych ptaków w niektórych miejscach, w których w zeszłych latach było więcej, jest mało. Ponieważ nie zamarzła większość zbiorników, te ptaki są rozproszone. I na przykład w dolinach rzecznych podczas srogiej zimy, gdzie one się koncentrują, bo tam nie ma lodu, w tym roku tych ptaszków jest troszkę mniej. Ostateczne wyniki zimowego liczenia ptaków w Świętokrzyskiem poznamy za kilka dni. To był serwis Trójki. O sporcie Jan Kałucki. W Melbourne wciąż pada deszcz. To oznacza, że niektóre mecze pierwszej rundy tenisowego wielkoszlemowego Australian Open się opóźniają. Na swoją kolej czeka Hubert Hurkacz, który zmierzy się z Austriakiem Denisem Nowakiem oraz Magda Linet. Przeciwniczką Polki będzie Holenderka Arantxa Rus. Wiadomo, że Arantxa będzie bardzo groźną przeciwniczką. Ja jestem niby faworytką, ponieważ mój ranking jest dużo wyższy obecnie, ale jestem gotowa na ciężki mecz. Wiem, że ona da z siebie absolutnie wszystko. Potrafi wygrywać na hardkortach również. Pokazała to, bo była też w pierwszej setce przez pewien okres czasu i potrafi dobrze grać w tenisa, więc zdecydowanie jestem nastawiona na trudny mecz, ale jestem pewna, że ja również zagram całkiem nieźle, ponieważ ostatnio na treningach też prezentowałam dobrą formę. Mówiła nasza tenisistka. Niektóre mecze już się zakończyły. Japonka Naomi Osaka pokonała Czeszkę Marię Buskową. Serena Williams wygrała z Anastazją Potapową, a Karolina Woźniacka była lepsza od Amerykanki Christy Ann. Przypomnę, że dla Dunki polskiego pochodzenia to ostatni turniej w karierze. Teraz skoki narciarskie i Dawid Kubacki, który po raz drugi z rzędu wygrał zawody Pucharu Świata. Polak był najlepszy w Titize Neustadt. Wczoraj o 0,3 punktu wyprzedził Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Oczywiście cieszę się. Walka naprawdę była zacięta do samego końca. Warunki też nie ułatwiały nam pracy, ale tym bardziej cieszę się, że byłem w stanie zostać skoncentrowanym do samego końca i no i skakać na odpowiednim poziomie. Kolejne zawody za 5 dni w Zakopanem. Tymczasem w Anglii Liverpool pewnie zmierza po mistrzostwo. Piłkarze The Reds wygrali wczoraj z Manchesterem United 2-0 i mają już 16 punktów przewagi nad Manchesterem City. Przypomnę, że Liverpool ma jedno zaległe spotkanie, a na czele Serie A jest Juventus, drużyna z Turynu wykorzystała potknięcie Interu Mediolan. Wygrała z Parmą 2-1. Dwa gole strzelił Cristiano Ronaldo. I na koniec koszykówka. Zawodniczki Arki Gdynia sięgnęły po Puchar Polski. Ekipa z Trójmiasta w finale pokonała po dogrywce CCC Polkowice 83-73. Zawodniczka Arki Kamila Podgórna. Bardzo ciężki mecz, przede wszystkim wiadomo, CCC miało 3 mecze w nogach, my 2, lecz zmęczenie myślę, że na podobnym poziomie. No cóż, mecz wygrany po dogrywce i w szczególności o puchar to naprawdę podwójnie cieszy radość. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam pierwsi kandydaci w plebiscycie Polskiego Radia na sportowca 2019 roku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie to dzisiaj będzie duże. Na północy i w centrum przejaśnienia i rozpogodzenia, na południe i w centrum spodziewane także słabe opady deszczu ze śniegiem, śniegu lub deszczu. Rano także mogą Państwo zaobserwować lokalnie zanikające mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów, a temperatura od minus 1 stopnia w Zakopanem, plus 2 w Suwałkach, Białymstoku, Jeleni, Górze, Kielcach i Katowicach, 3 w Olsztynie, Koszalinie, Łodzi, Lublinie, Opolu, Krakowie i Przemyślu, 4 we Wrocławiu, Poznaniu, Gorzowie, Zielonej Górze, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu i w Warszawie. Przypominam o wysokim ciśnieniu. Mimo tego, że dziś podobno najgorszy dzień w roku, ale ciśnienie bardzo wysokie, 1031 hektopaskali w południe w Warszawie będzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rozpocznij 2020 rok z zestawem do zabudowy. Gotuj szybko na płycie indukcyjnej z funkcją booster i piecz dwie potrawy niezależnie w czarnym piekarniku Dual Cook Samsung, oszczędzając 300 zł, płacąc tylko 2498 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zostań mistrzem w obniżaniu cholesterolu z margaryną Optima Cardio. I kudłate. I łaciate. Kręgowane. I skrzydlate. Ci co skaczą i siekają, cholesterol obniżają. 9 na 10 osób smarujących pieczywo margaryną Optima Cardio obniżyło cholesterol już w 3 tygodnie. Ci co kromkenią, smarują, cholesterol redukują. Szukaj Optima Cardio w nowym ekoopakowaniu z sercem. Dbaj o formę niezależnie od wieku. Od dziś jest z Dziennikiem Gazetą Prawną seria poradników dla seniorów. Sposoby na zdrowsze życie i energię. Zestawy ćwiczeń i wskazówki, jak dbać o ciało i umysł. Senior w formie z Dziennikiem Gazetą Prawną. Dziś aktywność fizyczna, jutro aktywność umysłowa.

do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, wiceprezes Ruchu Narodowego, a od soboty kandydat Konfederacji na prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Tak przyglądając się, nazwijmy to, efektom wyborów, które miały miejsce w sobotę, to było głosowanie elektorów dosyć skomplikowane. Mam wrażenie, że nie wszyscy słuchacze będą w stanie zrozumieć, o co chodziło. No, poprzedzone, dodajmy, 16 zjazdami wojewódzkimi, które prowadziliśmy w grudniu, styczniu, w których każdy mógł wziąć udział. To były jedyne prawdziwie otwarte prawybory, które przeprowadziliśmy w całym kraju. Głosowało niespełna 10 tysięcy osób. One były otwarte i były te spotkania, ale w końcówce zostało chyba 314 elektorów, którzy oddawali głosy. No i przynajmniej część z tych elektorów, albo przynajmniej niektórzy z głosujących uważają, że jednak nie stało się tak, jak stać się powinno. Janusz Korwin-Mikke. Wczoraj pojawiła się cała grupa tweetów, zapisów na Twitterze, w których stwierdził, że wybór, pański wybór, to jest błąd, a powinien zostać wybrany Grzegorz Braun. No i że, krótko mówiąc, pan jako kandydat nie ma żadnych szans. Było trzech pretendentów, którzy rywalizowali do samego końca i rysowała się taka sytuacja od ostatniego weekendu prawyborczego, że każdy z nich może wygrać. To był pan Grzegorz Braun, który rzeczywiście miał wysokie poparcie w całym kraju i pokazał, że jego pozycja w Konfederacji jest naprawdę mocna, że jest silnym liderem i, przypomnijmy, kandydował już w poprzednich wyborach prezydenckich. To był Artur Dziambor, jeden z liderów partii Korwin, poseł z Gdyni. No i to byłem ja. I tutaj rywalizacja trwała do samego końca. Żaden z nas nie miał wśród elektorów na początku zjazdu elektorskiego wyraźnej większości, więc musiały się ukształtować jakieś możliwe koalicje. No i kiedy mamy trzech pretendentów i wiadomo, że zwycięstwo może dać koalicja elektorów, którzy popierają dwóch z nich, to wiadomo, że gra toczy się do ostatniej chwili. Tak było w sobotę. Transmisja naszego zjazdu jest na kanałach niezależnych telewizji internetowych, takich jak telewizja Enchas TV czy telewizja W Realu. Każdy może to obejrzeć. Wydaje mi się, że było to jedno z najbardziej emocjonujących wydarzeń, w których ja sam również uczestniczyłem. Naprawdę do końca ostatniego głosowania nikt z nas nie wiedział, jak dokładnie się to rozstrzygnie. Każdy z nas miał przygotowane dwa warianty przemówień na wypadek wygranej któregoś z kontrkandydatów i na wypadek sukcesu własnego. No i ostatecznie mniej więcej 51% elektorów poparło mnie, więc widać, że to wszystko było rozstrzygnięcie dla nas, jako dla kandydatów, jako dla polityków Konfederacji, naprawdę nieprzewidywalne. Jedyne prawdziwe prawybory, w których to wyborcy i później elektorzy decydowali o tym, kto zostanie kandydatem na prezydenta. Natomiast to wszystko było w sobotę, to już jest za nami. Teraz czas, jak napisałem wczoraj wieczorem, uspokoić emocje po tej rywalizacji prawyborczej. No i musimy się przygotować, dlatego że zaraz pierwsze terminy i musimy zebrać 100 tysięcy podpisów i ruszyć w kampanię prezydencką i przekonać do siebie kolejne miliony Polaków. Może kiedy Janusz Korwin-Mikke twierdził, że lepszym kandydatem byłby Grzegorz Braun, opierał się na sondażach, które do tej pory były przeprowadzone. Pan się pojawiał w tych sondażach, czy pojawia się w tych sondażach jeszcze przed tymi prawyborami jako kandydat potencjalny Konfederacji. No i w zdecydowanej większości poparcie dla pana jest na dosyć na niskim poziomie. To jest między 4 a 6 punktów procentowych. To jest też trochę niżej niż to, co zdobyła sama Konfederacja. To by oznaczało, że ma pan, że tak powiem, jako osoba mniejsze poparcie niż partia, która za panem stoi. W przypadku sondaży oczywiście do nich trzeba zawsze podchodzić z dystansem. To wiemy, to wszyscy powtarzają, zależy z dystansem i z pokorą. Pokora lub dystans jest większy lub mniejszy. To, co jest istotne, moim zdaniem, to jest sondaż Ibrisu, który pokazał się w zeszłym tygodniu. I to jest sondaż, który pokazuje dwie rzeczy. Rozpoznawalność i elektorat pozytywny i negatywny. Z tego sondażu wynika, że w tej chwili na starcie kampanii prezydenckiej, zanim jeszcze otrzymałem tą nominację, co 14 Polak obdarza mnie zaufaniem. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, szczególnie, że nie byłem w żaden sposób promowany przez media przez ostatnie kilkanaście lat. Do Sejmu weszliśmy zaledwie 3 miesiące temu i też nie jesteśmy teraz faworytami dużych mediów. W związku z czym wielu Polaków nie miało jeszcze okazji dowiedzieć się, co i w jaki sposób mamy do powiedzenia. Druga sprawa, jeszcze istotniejsza, to że spośród wszystkich polityków prawicowych uwzględnionych w tym sondażu mam najniższy elektorat negatywny. No bo to jest najniższa rozpoznawalność. Ale nie taka niska, panie redaktorze. Połowa Polaków odpowiedziała w tym sondażu, że identyfikuje Krzysztofa Bosaka i słyszała o takim człowieku i wyraziła swój pogląd. Więc mając najniższy elektorat negatywny, po prostu sądzę, że jestem w stanie dla Konfederacji zrobić najwięcej, jeżeli chodzi o pozyskanie nowych wyborców. No właśnie, to może... Wielu doceniło mnie za ostatnią debatę wyborczą w TVN-ie, która pozwoliła przekonać do Konfederacji wielu nowych ludzi. Przypomnę, że zagłosowało na nas niespodziewanie dla wszystkich analityków 1 250 000 wyborców i ja dzień po wyborach sformułowałem takie hasło, że jesteśmy w stanie zawalczyć o kolejny milion. Zobaczymy, czy się to panu uda, ale w takim razie, skoro mówi pan o tym, że to jest ten inny punkt widzenia albo coś, co państwo mają do zaproponowania, to powiedzmy tak, nie wiem, trzy najważniejsze punkty, które zamierza pan w czasie tej kampanii pokazać, czy promować, czy na nich się skupić. To są przede wszystkim nasze trzy środowiska, które w Konfederacji stanowimy. To jest prawica wolnościowa, a więc skupiona szczególnie na wolności gospodarczej, na swobodach obywatelskich i na walce z socjalizmem, zarówno w wymiarze biurokratyzmu brukselskiego, jak i rozbudowywania wszelkich regulacji tworzonych przez nasze państwo polskie, które chcielibyśmy, żeby szanowało naszą wolność, a wiemy, że tendencja obecnego rządu jest centralistyczna, jest biurokratyczna, jest coraz bardziej etatystyczna i socjalna. Drugi filar to jest prawica konserwatywna, a więc obrona tradycyjnych wartości, gdzie tutaj też jest mnóstwo rozczarowania ze strony konserwatystów rządami PiS-u, ponieważ po prostu bardzo niewiele się zmieniło, a mamy takie odczucie, że nasze hasła są zużywane, są kompromitowane, są używane instrumentalnie, natomiast nie ma nacisku na realizację wartości konserwatywnych, czyli realną ich obronę. I trzeci filar to jest oczywiście prawica narodowa, z której ja się wywodzę. No i tutaj mamy na myśli realną, a nie tylko retoryczną ochronę interesów narodowych, tak w wymiarze międzynarodowym, jak i w wymiarze wewnętrznym. No to jeśli chodzi o ten realizm ochrony, co by pan zrobił, albo jak pan ocenia fakt, że w Jadwaszem w tym tygodniu mają się odbyć uroczystości związane z upamiętnieniem Holokaustu, no i wskutek różnych nacisków, intryg i tak dalej, okazało się, że tam nie będzie polskiego prezydenta. Krótko mówiąc, Andrzejowi Dudzie uniemożliwiono zabranie głosu podczas tego spotkania. I w związku z tym prezydent zdecydował się, że tam nie pojedzie. To jest dobra decyzja, zła decyzja? Tak powinien postąpić. Z wyjaśnień urzędników Kancelarii Prezydenta i słów ambasadora wynika, że nie tyle uniemożliwiono wystąpienie, co po prostu nigdy pana prezydenta do tego wystąpienia nie zaproszono. Jest to wyrazem trwającego już drugi rok, mówiąc najdelikatniej, ochłodzenia stosunków pomiędzy Polską a Izraelem, które nastąpiło po kryzysie wokół ustawy o IPN, która w sferze międzynarodowej, gdzie w większym stopniu Izrael nadaje ton w debacie niż Polska, jest nazywana po prostu prawem czy ustawą o Holokauście. Ja myślę, że dobrze się stało, że pan prezydent nie zdecydował się być statystą w nie swoim spektaklu. Dobrze się stało, że wcześniej wizyta pana premiera została odwołana, kiedy Grupa Wyszehradzka z trudnej do wyjaśnienia przyczyn miała się spotkać w Izraelu, a nie w Budapeszcie czy w Warszawie. I dobrze, że taka, powiedzmy, czerwona kartka została pokazana Tel Awiwowi w tym wypadku, dlatego że my nie możemy po prostu przyjaźnić się z kimś na siłę, kto się przyjaźnić z nami nie chce, a to jest sytuacja w relacjach polsko-izraelskich. Politycy izraelscy w ciągu ostatnich 2 lat wyrządzili tyle przykrości i tyle razy nas obrazili, a nasze stosunki i relacje wzajemnie są na tyle sprzeczne, że nie ma co udawać, że nie ma tematu. I politycy PiS przez bardzo długi czas starali się udawać, że nie ma tematu, starali się robić dobrą minę do złej gry, ale widać, że nawet ich, mimo ich bardzo proizraelskiej postawy, ich cierpliwość się wyczerpała. I to dobrze. W tej sprawie akurat nie chodzi tylko o relacje Polska-Izrael, ale też tym, co przyczyniło się, albo w istotny sposób wpłynęło na to, że prezydenta w Jadwaszem nie będzie, to ostatnia seria wypowiedzi prezydenta Putina i ogólnie zachowań Rosji. Jak pan to ocenia? Musimy zdawać sobie sprawę, że Rosja ma bardzo bliskie stosunki z Izraelem. To jest coś, co mam wrażenie umykało polskim politykom obozu rządzącego, którzy utrzymywali jednocześnie przez bardzo wiele lat retorykę silnie antyrosyjską i silnie proizraelską. Tymczasem prezydent Rosji, pan Władimir Putin i premier Izraela, pan Benjamin Netanyahu, spotykali się kilka razy w roku i wydaje się, że tutaj nastąpiła pewna koordynacja polityk z jednej strony ze strony rosyjskiej antypolskich i z drugiej strony grających tą kartą, nazwijmy to, antysemityzmu. No i musimy zdawać sobie sprawę, że każde państwo ma tutaj do rozegrania pewną swoją grę. Ze strony Władimira Putina to jest próba dzielenia świata zachodniego, przeciwstawiania państw Europy Środkowo-Wschodniej, czy konkretnie Polski, swoim sojusznikom w ramach NATO i Izraelowi również, a ze strony Izraela oczywiście może to się wydawać w jakiś sposób użyteczne, dlatego że dla Izraela użyteczna jest presja na Polskę po to, żebyśmy spełnili roszczenia majątkowe wynikające z ustawy 447, żebyśmy zrewidowali swoją postawę w sprawie mówienia o historii II wojny światowej i o Holokauście, no i żebyśmy po prostu byli bardziej ulegli. Druga sprawa, gdzie prezydent odgrywa znaczącą rolę, to jest oczywiście kwestia relacji między Polską a Unią Europejską. Prezydent Andrzej Duda kilka razy ostatnio bardzo mocno skrytykował zachowanie środowisk sędziowskich i tej części wymiaru sprawiedliwości, która przeciwstawia się zmianom, które przeprowadził rząd. Jak pan to ocenia i jak się Polska powinna zachować w stosunku do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, szczególnie mówię o tym ostatnim orzeczeniu, które tak naprawdę wydaje się w istotny sposób narusza polski ład prawny? Tu sytuacja jest bardzo skomplikowana. Zacznę od tego, że my jesteśmy w Konfederacji sceptyczni do tego, co Prawo i Sprawiedliwość robi z wymiarem sprawiedliwości. Większość osób w mediach komentujących te sprawy mówi o reformie wymiaru sprawiedliwości. My jesteśmy sceptyczni dlatego, że uważamy, że żadnej reformy nie ma. Uważamy i wiemy. Tylko nie chcę teraz na temat samej tej reformy, tylko muszę zachowania... pierw, nim przejdę do Unii, wypowiedzieć naszą opinię. To nie jest nawet tylko opinia, to są po prostu fakty, ponieważ nawet w samych partiach, w które są w Konfederacji, są ludzie, którzy po prostu doskonale znają sądownictwo, albo to będąc praktykami, prawnikami, albo pracując w sądach jako personel pomocniczy albo jako prawnicy, mając rozeznanie, co się dzieje. I uważamy po prostu, że to są gry na szczytach hierarchii sądowych, natomiast na samym dole w sądach prawie nic się nie zmieniło przez 4 lata. No dobrze, ale jak się teraz, jeżeli chodzi o ten konflikt z Unią Europejską, to trzeba powiedzieć, że spełniają się nasze najbardziej dramatyczne ostrzeżenia sprzed ponad 10 lat, kiedy nasze środowiska, to znaczy środowisko konserwatywno-liberalne, narodowe i ten bardziej konserwatywny odłam środowiska konserwatywnego ostrzegały, że przyjęcie traktatu lizbońskiego jest zagrożeniem dla polskiej suwerenności. Politycy nas zapewniali, że tutaj jakby zastrzegli polskie interesy i że nie będzie problemu. I widać teraz wyraźnie, że ta tendencja, którą instytucje unijne przejawiały już wcześniej, a mianowicie do rozszerzania swoich kompetencji, że ona działa. To nastąpiło najpierw na politykę migracyjną. W tej chwili to następuje na politykę właśnie związaną z ustrojowością i wymiarem sprawiedliwości pod pretekstem praworządności. Jest to bardzo niebezpieczne, dlatego że w traktatach unijnych nie ma żadnej wyraźnej podstawy. Ale mało podstawy. Czasu. Zadam takie jeszcze pytanie. To w takim razie, czy najkrócej mówiąc, jak się wobec tego należałoby zachować? Poza oczywiście protestem albo... Moim zdaniem nasze państwo nie może się zgodzić na to, żeby tak zwany Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uchylał dowolne reformy polskiego rządu swoją arbitralną decyzją. Moim zdaniem, jeżeli zaakceptujemy taki standard, to już nie jest tylko część częściowe oddanie suwerenności Unii Europejskiej, ale to już jest całkowite oddanie suwerenności i na to prezydent naszego kraju nigdy nie powinien się zgodzić. I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moim gościem jest Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji i kandydat Konfederacji na prezydenta. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. A Tom, a właśnie dlaczego my tak obniżamy ceny na ten nowy rok? Jak mówi stare polskie przysłowie, na nowy rok ceny tak spadają, że po prostu szok. To dobry krok w nowy rok. Ej, od przysłów to tutaj jestem ja. Rozpocznij 2020 rok z wydajnym laptopem dla graczy HP Pavilion Gaming. Grafiką GeForce 3 giga za jedyne 2999 zł. Kurka, siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. By uniknąć nocnej wachty, sięgnij w net po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Co tak pięknie brzmi? Turbo promocja Hondy Civic. Teraz w limitowanej ofercie specjalnej Hondy Civic z rabatem do 16 tysięcy. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły u dealerów oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Jeszcze w tym miesiącu możliwe są rozmowy przedstawicieli polskich władz z unijną komisarz do spraw wartości, informuje szef dyplomacji. Te szczegóły będą ustalane, ale myślę, że jak najbardziej jesteśmy otwarci na rozmowę z komisarz Jourovą, ze wszystkimi komisarzami na tematy dotyczące Unii, w tym także systemu praworządności, powiedział Jacek Czaputowicz. Vera Jourová ma przyjechać do Polski za tydzień na obchody 75. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Kandydat Konfederacji na prezydenta wymienia w trójce główne punkty swojego programu wyborczego. To są przede wszystkim nasze trzy środowiska, które w Konfederacji stanowimy, mówi Krzysztof Bosak. To jest prawica wolnościowa, a więc skupiona szczególnie na wolności gospodarczej, na swobodach obywatelskich i na walce z socjalizmem, zarówno w wymiarze biurokratyzmu brukselskiego, jak i rozbudowywania wszelkich regulacji tworzonych przez nasze państwo polskie. Drugi filar to prawica konserwatywna, tu obrona tradycyjnych wartości, a trzeci to prawica narodowa, czyli realna ochrona interesów narodowych, dodał Krzysztof Bosak. Brytyjski książę Harry przyznaje, że zasmuciła go konieczność rezygnacji z obowiązków członka rodziny królewskiej. Naszą nadzieją było dalsze służenie królowej, wspólnocie narodów i organizacjom wojskowym bez pobierania publicznych funduszy. Niestety nie było to możliwe, oświadczył wnuk Elżbiety II. W sobotę królowa ogłosiła, że Harry oraz jego żona nie będą już używać tytułów ich królewskich wysokości, ani nie będą otrzymywać środków publicznych na pełnienie obowiązków członków rodziny królewskiej. Porozumienie ma zakończyć kryzys wywołany przez parę książęcą niespodziewanym ogłoszeniem, że zamierzają ograniczyć obowiązki członków rodziny królewskiej, zarabiać na siebie i dzielić czas między Wielką Brytanią a Ameryką. Ekonomia w trójce. Marcin Jagiełowicz. Mniej inwestycji z zagranicy, ale za większe pieniądze. Polska Agencja Inwestycji i Handlu opublikowała dane, z których wynika, że w zeszłym roku 51 firm zagranicznych podjęło decyzję o zainwestowaniu w Polsce. Rok wcześniej nowych projektów było 71. Rośnie jednak wartość inwestycji, która wyniosła niemal 3 miliardy euro, czyli około 13 miliardów złotych. Frankowicze znowu w Trybunale. O sprawie czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości trafiło 5 pytań od gdańskiego sądu. W ostatnim czasie sądy rozpatrują więcej spraw i to na korzyść klientów, bo orzecznictwo odblokował wyrok Trybunału dotyczący głośnej sprawy państwa Dziubaków. Kolejna seria pytań do Trybunału może oznaczać, że banki znów zyskają na czasie. Obecnie w sądach jest około 20 tysięcy pozwów tego typu. Spotkaniem z przedstawicielami japońskiego biznesu rozpoczyna się wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Japonii. Kraj kwitnącej wiśni jest 11. co do wielkości pozaeuropejskim partnerem gospodarczym Polski. Premier Mateusz Morawiecki będzie przemawiał do przedstawicieli największych japońskich firm zrzeszonych w Japońskiej Federacji Biznesu Nippon Keidanren. Organizacja skupia ponad 1300 członków, w tym największe japońskie koncerny. Spotkanie w Nippon Keidanren otwiera oficjalny program pobytu szefa polskiego rządu w Japonii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. I wracamy do kraju. Niebanalnie o giełdzie. Rozpoczęła się tegoroczna akcja... Edycja akcji skierowanej do nauczycieli takich przedmiotów jak podstawy przedsiębiorczości czy wiedza o społeczeństwie. W weekend zajęcia odbyły się na Uniwersytecie Szczecińskim. Edukacyjne tournée zakończy się 31 maja w Gdańsku. Łącznie w programie weźmie udział 16 miast. Nauczyciele dowiedzą się m.in. o tym, jak opowiadać o rynku kapitałowym, mówi prezes Fundacji GPW Anna Salamończyk-Mochel. Opowiadamy też o tym, jak ważna jest emerytura i jak na nią odkładać. Nauczyciele mogą nauczyć się, jak wprowadzać te treści praktycznie na swoich zajęciach. Dodajmy, że udział w projekcie jest bezpłatny, a o niebanalnym opowiadaniu o trudnej ekonomicznej rzeczywistości porozmawiam z Pawłem Rochowiczem już za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszam. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże, na północy i w centrum przejaśnienia i rozpogodzenia. No i na południu i także w centrum właśnie spodziewane są słabe opady deszczu ze śniegiem, śniegu lub tylko deszczu. Rano także mgły zanikające, ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od plus 1 stopnia w Kotlinie Kłodzkiej do 5 nad morzem. W obszarach górskich Karpat od minus 2 do 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy. Do reklamy. Rozpocznij 2020 rok z bezprzewodowym odkurzaczem 2 w 1 Philips z czasem pracy do 40 minut, oszczędzając 400 zł, płacąc tylko 999 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Widzicie się codziennie, ale za każdym razem to miłość od pierwszego wejrzenia. Co chwilę cię czymś zaskakuje, dlatego każdy dzień jest niepowtarzalny. Nowa Toyota CHR. Poznaj nowy napęd hybrydowy podczas dni otwartych 25 i 26 stycznia i poczuj moc 184 koni mechanicznych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale witamy piosenkę dnia. Margines to tytuł tego utworu. Bisz Radex. Na marginesie spiszę swoje życie, kreśląc nic nieznaczące ornamenty. Jak zapatrzony w okno krnąbny uczeń, myśląc o dzwonku podczas nudnej lekcji. Głosy dyktują, ale ręka błądzi. W tej wąskiej strefie czystej dowolności gorący czerwiec nigdy się nie kończy. Na kartki kapie pod świadomości. Zawsze musiałem być po swojej stronie, bo dla nich byłem tylko czystą kartką. Zostały we mnie światy wymarzone, u innych wymazane czysto gładko, lekko przesunięty wobec reszty. Historia toczy się, moja się wierci, przez długie dni takie niepoliczone. Choć mówią, że to mi już dzwoni dzwonek. Łatwiej sobą być tak na marginesie. Nie na pierwszych stronach, tak na marginesie. Nie na wszystkich ustach, tak na marginesie. Zdyszane centrum znów pragnie wakacji, a ja zabiłem czas na peryferiach. Uprawiam owoce prokrastynacji. Nie muszę zrywać się, żeby je zerwać. Mam do tego prawo grawitacji. Dawno wyplułem słowo wykorzystać.

Wiśnia. Gaśka Sochacka na pierwszym, na liście przebojów programu trzeciego. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanka. Wiśnia jest wiśnia, jak mawiał klasyk, i bardzo się cieszymy. Pamiętam. Oczywiście. A naszą płytą tygodnia od dziś jest album Herbert 3.0. To jest zapis koncertu, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 22 grudnia ubiegłego roku. Mam tu na myśli 2018. Choć wykonawcy, sami najlepsi oczywiście, którzy wzięli w nim udział, pochodzą z różnych muzycznych rozdań, to słuchaczom Trójki są doskonale znani. Skubas, Melakotelu, Klimbowski, Czesław Mozil, Abradab, Król, Wojciech Waglewski, Krzysztof Zalewski i słuchana właśnie Justyna Święs. Za zadanie mieli skomponowanie muzyki do wybranego przez siebie wiersza Zbigniewa Herberta i wykonanie tegoż na scenie. Akompaniowali im muzycy orkiestry AUXO oraz sekcja dęta. Dodatkowo na płycie znalazł się jeszcze jeden wiersz Herberta wykonany przez Pablo Pawo i Ludziki podczas lutowego koncertu, który także odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kto co wybrał, jak wykonał, proszę słuchać od dziś do piątku na antenie Trójki, no i wygrywać tę naszą płytę tygodnia. Kto będzie miał płytę, będzie mógł sobie śpiewać bezkarnie glu, glu, glu, glu. Pięknie, pięknie. Płyty właśnie. Tydzień przed nami poetycki. Bardzo się cieszę z tego powodu. Proszę słuchać oczywiście. No to teraz troszkę podgrzejemy. Grzałeczki włączone, dobrze. 12 lipca w krakowskiej Tauron Arenie zagrają oczywiście Aerosmith. O tym wiemy od jakiegoś czasu. Niedawno dowiedzieliśmy się, kto zagra przed nimi. Okazuje się, że w trasę z okazji swojego 50-lecia Steven Tyler i spółka zabierają zespół Rival Sons. I to jest też wiadomość, jak to powiedzieć, mega, czadowa, znakomita. O, to zależy, co chcesz powiedzieć. No właśnie tak mniej więcej w tych okolicach, co rzekłem. Rival Sons. Kilkakrotnie już gościli w Polsce, zawsze wypełniając szczelnie kluby. Staż mają o prawie 40 lat krótszy od Aerosmith, a w ubiegłym roku dopisali do swojego CV szóstą już płytę zatytułowaną Feral Roots. W ich wieku Aerosmith mieli jeszcze szybsze tempo. Powiedział nam na ucho, ile kosztują bilety VIP-owskie na koncert. No wiesz, dla VIP-a to jest po prostu tak sobie coś od podatku tam odpisać i już, no, a maluczcy... To nie jest mój przedział podatkowy. Absolutnie nie. To będzie bardzo ciekawe doświadczenie. 12 lipca w krakowskiej Tauron Arenie Aerosmith, dzień później Pearl Jam. Kolejkowicze z Pearl Jam już planują spotkania z kolejkowiczami z Aerosmith. Generalnie przed Tauron Areną w Krakowie w pierwszej połowie lipca będzie bardzo ciekawie, towarzysko i mam nadzieję przyjacielsko. Kraków wita. No dobrze, znacznie mniej czasu niż do koncertu Aerosmith zostało do polskich koncertów zespołu Editors. Ci zagrają 4 lutego w krakowskim klubie Studio i dzień później na Stołecznym Torwarze. To niedaleko tutaj. To właśnie tu niedaleko. I także podzielili się właśnie informacją, kogo będzie można zobaczyć i usłyszeć przed nimi. I rola ta przypadła w udziale pokrewnej brzmieniowo-belgijskiej grupie Whispering Sands. Ich debiutancki album Image ukazał się jesienią 2018 roku. Zdążyli sobie już wyrobić renomę, jeśli chodzi o koncerty. Przede wszystkim swoim zaangażowaniem. Polska publiczność także miała okazję już o tym się przekonać. Whispering Sands zagrali u nas kilkakrotnie ostatnio w listopadzie. Powiedziałem pokrewna brzmieniowo-belgijska grupa. A to teraz takie zadanie. Czy to jest Whispering Sands, czy to jest Editors? Każdy może sam sobie wybrać. Editors, zgadłem? Tak, brawo, brawo. Wiesz, wielkie grzeto prowadząca Sensual Richter zawsze tak bardziej emocjonalnie. Wybrałbym kopertę z drugim zestawem. Za 11 minut 9, Krystian Hanke, dziękuję panu. Gregory Porter, piątkowa piosenka dnia. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, I'm afraid, I'm afraid. But you lift me high up, out of the fire, out of the flames. I lost the fear when you give me meaning again. I'm singing revival, revival, revival song. Revival. I'm singing revival, revival, revival, revival song. Revival. I try to find you. Lost my way, walk in the darkness in search of day. Dziarską piosenką. Dziarskich piosenek nam chyba dzisiaj będzie trzeba, bo mamy Blue Monday. Nie wiem, czy państwo wiedzą, to tak, to ten najgorszy dzień w roku. Wszystkiego dobrego, proszę się trzymać ciepło. Katarzyna Fiejst-Wojtkowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Po dziewiątej niedźwiedź. Wstaję wcześniej niż przewidywałam. Za oknem rozpościera się Warszawa. Stado ptaków buszujące w drzewie. Trzęsące nim przez całe dnie.